بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا في هذه الليلة في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، ونحن اليوم في باب الرضاع. الأحسن أن يقرأ أحدكم أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: الرضاع. وكان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي ليكون أنجب للولد، وكانوا يقولون: إن المربى في المدن يكون كليل الذهن، يكون كليل الذهن فاتر العزيمة. فجاءت نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن أطفالا يرضعنهم، فكان هذا الرضيع المحمود من نصيب حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، واسم زوجها أبو كبشة، وهو الذي كانت قريش تنسب له الرسول وهو الذي كانت قريش تنسب له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يريدون الاستهزاء به فيقولون: هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء. ودرت البركات على أهل ذاك البيت الذين أرضعوه مدة وجوده بينهم، وكانت تربو عن 4 سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ العلامة محمد بن عفيف الباجوري المعروف بالشيخ الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين من سيرة سيد المرسلين: الرضاع. الشيخ محمد عفيف الباجوري المعروف والخضري بك هذا كتاب شاك نور اليقين من سيرة سيد المرسلين أمتوكيا الرضاع ملانغو ورضاع يعني كنيونيا هذا كوزن كمزيا نمنم تومي صلى الله عليه وسلم الفنينيشو. أنا سيما: وكان من عادة العربي نيلكوا نكتك آدة زوارام يعني كويدة زاو. وكان من عادة العربي na ilikuwa ni katika ada za Waarabu au ilikuwa katika ada za Waarabu ayaltamisu almaradhi'a kutafuta mwahala wa kunyonyesha au mwahala wa kunyonya ayaltamisu almaradhi'a kutafuta mwahala wa kunyonya. Maradhi'a ni sighatu muntaha aljumu' ya mardha, mahali pa kunyonya, isimu makan mardha, mahali pa kunyonya, wingi wake maradhi, mahala pa kunyonya. Kwa hiyo anasema ilikuwa ni katika ada ya Waarabu an yaltamisu almaradhi' limawalidihim, ilikuwa ni katika ada ya Waarabu kutafuta mahala pa kunyonya kwa ajili ya watoto wao. Fil bawadi, huko badia, huko mashambani, sehemu za majangwani na sehemu za vijijini, liyakuna anjaba lilwalad, ili liwe hilo ni lenye kumchangamsha mtoto. Liyakuna, ili liwe hilo, anjaba lilwalad, ni lenye kumchangamsha mtoto. Mtoto anakuwa katika hali ya uchangamfu kwa kulelewa mazingira hayo ya kijijini. Najaba manake nabaha, kama anavyoeleza wadhuhuru alfadli ala almithl wanajibu alfadil ala mithlihi, mwenye kumzidi mwingine. Wakanu yaqulun, na walikuwa Waarabu wanasema, inna almurabba fi almuduni, hakika mwenye kulelewa katika miji. Inna almurabba fi almuduni, hakika mwenye kulelewa mjini. Yakunu kalila dhihni, anakuwa ni mchovu wa akili. Fatira alazima, mvivu wa maazimio. Mtu anapokuwa amelelewa mjini, basi akili yake na uchovu kidogo, hawi mwerevu, na anakuwa ana uchovu wa maazimio. Waarabu walikuwa wakisema namna hii, kwa maana kuna mjini kuna rafahia, starehe kadha wa kadha, kila kitu chepesi. Kimtoto kikuwa kijijini, anaishi katika mazingira ya tabu kiasi ambacho anaweza kutafuta njia yeye mwenyewe mbadala. Hata mti uwe mrefu vipi, aweza kuupanda mpaka juu akatungue matunda pengine, wala la yusmin wala yughni min jua, kikaparamia kama kitu mjini, akifika hapo aweza kuteleza akaanguka. Anaweza kutembea kama mahali pana mtu, kama atakwenda shamba huko na pana mtu, atavuka, ataogelea, atakwenda upande wa pili, atachukua anachokitaka, atarudi. Mtoto mjini hawezi mpaka abebwe, atakaa atalia hapo basi mpaka abebwe. Na mfano mambo kama haya, mazingira ya shambani, anaweza kupambana na wanyama ambao si wakali sana, anaweza kujihudumia. Yaani unasema hali kuna namna hiyo, anaweza kuwaswaga ngamia peke yake au mbuzi, akamkamua akaleta maziwa. Mtu mjini hawezi hivyo, ila kile kitu kiko tayari amefanyiwa. Kwa hiyo wanasema hivyo, sijui sasa na nyinyi sijui mnaonaje, lakini wanasema innal murabba fil muduni yakunu kalila adhihni fatira alazima, anakosa ule werevu, anakuwa balid. Ingawa kuna maneno mengi, lakini balid, hawezi kufanya chochote. Kimtoto wa mashambani hakuna kapu hapo ya kutia vitu, atashona, atatengeneza pakacha hata kama la ukindu. Yeye anakuwa na ubunifu wa kuleta njia tofauti tofauti za kuweza kujisaidia yeye. Anaweza kupiga mishale, anaweza kupiga shabaha, yani wako namna hiyo. Sasa labda tujaribu mambo ya zamani, ikawa bado yapo, basi hali ndio hivyo. Fajaat niswatun min bani Sa'd ibn Bakr, wakaja wanawake katika kabila la Sa'd au katika bani Sa'd ibn Bakr, yatlubna atfala yurdhi'nahum, wanawatafuta watoto ili wawanyonyeshe. Watu wa kabila la Sa'd ibn Bakr wakaja pale Makka kama ilivyokuwa ada yao, wanakuja mijini mule watafuta watoto na kuwanyonyesha kwao. Fakana hadha arradhiu, akawa huyu mwenye kunyonyeshwa, huyu almahmudu, mwenye kusifiwa, min nasibi halimata binti abi dhu'ay bin as-sa'diyya, ikawa ni katika nasibu, fungu la Halima binti abi dhu'ay as-sa'diyya. Kwa maana kwamba huyu sasa ndiye aliyepata nafasi ya kumnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika ta'aliq anasema, ishtahara inda kathirin min an-nas anna Halimah as-Sa'diyya hiya awwalu man arda 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, imetangaa kwa wengi katika watu au mbele za wengi katika watu kwamba Halima as-Sa'diyya ndiyo mwanzo aliyemnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa an laysa lahu murdi'un ghayruha, laysa murdi'un ghayruha lahu, kwamba hana yeye mnyonyeshaji mwingine asiyekuwa yeye. Wa min athabit anna awwala man ardaahu sallallahu alayhi wasallam Thuwaybatu maulatu Abi Lahab, na kwamba lenye kuthibiti, na katika lenye kuthibiti ni kwamba wa mwanzo aliyemnyonyesha mtume sallallahu alayhi wasallam ni Thuwayba, ambaye alikuwa ni mtumwa mjakazi wa Abu Lahab. Huyo, hii ni taaliki imewekwa na muhakiki wa hiki kitabu. Na hivyo ndivyo mtu wa kwanza aliyemnyonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam ni Thuwayba, alafu baadaye ndio wakaja hawa kina Halimatu Saadia kutoka huko kwa maporini au mashambani, wakina Bani Saad ibn Bakr. Kisha anasema wasmu zawjiha Abu Kabsha, na jina la mume wake huyo Halima bi Halima, jina la mumewe ni Abu Kabsha. Wa huwa alladhi kanat Quraysh tansibu lahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, na yeye ndiye yule ambaye alikuwa Makuraishi wanamnasibishia yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam, hina ma yuriduna al-istihza'a bihi, wakati wanapotaka kumcheza shere. Fayaquluna, wanasema hadha ibnu Abi Kabsha yukallamu min as-sama, huyu mtoto wa Abu Kabsha eti anasemeshwa kutoka mbinguni. Na hii ni kawaida ya watu, yani hata uwe na manaqib au na fadhaili fulani, basi watakutafutia pale mahali penye udhaifu wako, kwenye utoto wako au katika utu uzima wako au katika familia yako, alafu wanakunasibisha na pale, ili mradi tu wakutweze. Kwa hiyo walimtafutia mtume sallallahu alaihi wasallam mahali pa kumtweza, wakaona mahali pa kumtweza ni kumtafutia, ni kumnasibisha yeye na baba yake wa kunyonya ambaye ni Abu Kabsha. Na hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam nasabu yake nasabu sharifun tahirun safi kabisa, min ashrafin nas nasaba, lakini wanakwepa yote, wanasema hadha ibn Abi Kabsha, wakidhani kwamba wana uwezo wa kumdhalilisha na kumtweza mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa anna lahum dhalik, wameangamia wao, na mtume sallallahu alaihi wasallam alibaki na ujumbe wake umebaki, na mpaka leo hii imebaki dhikri yake sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dhikrak. Hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo linaendelea, na huwa ahabbu an-nasi fi qulubina, yeye ndio kipenzi zaidi kuliko watu wote katika nyoyo zetu baada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, anasema wa darratil barakatu ala ahli dhaka albayt, na zikatirizika baraka. Wa darratil barakatu, na zikatirizika baraka ala ahli dhaka albayt, juu ya watu wa nyumba hiyo. Alladhina ardauhu, ambao walimnyonyesha muddata wujudihi bainahum, muda wa kupatikana kwake yeye mtume sallallahu alayhi wasallam baina yao, kipindi chote kile ambacho mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiishi kwao, basi baraka ilikuwa zinachirizika, baraka katika wanyama wao, katika vyakula vyao, katika maisha yao yote, kwa wanapata baraka ya hali ya juu, wamefungukiwa. Wakanat tarbu ala an arba'i sanawati, wakanat, na ulikuwa tarbu, na ulikuwa huo muda tarbu an arba'i sanawati, unazidi miaka minne. Alikaa huko takriban miaka minne, zaidi ya miaka minne. Kwa kipindi chote mtume sallallahu alaihi wasallam yuko kwa kina Halimatu Saadia, basi watu wale walikuwa katika kheri na baraka. Kaifa la wa huwa sayyidu lkhalq wa khalilu rrahman. Naam, iqra. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حادثة شق صدر. وحصل له وهو بينهم حادثة مهمة، وهي شق صدره وإخراج حظ الشيطان منه، فأحدث ذلك عند حليمة خوفا، فردته إلى أمه وحدثتها قائلة: بينما هو وإخوته في بهم لنا خلف بيوتنا، إذ أتى أخوه يعدو فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه فشقا بطنه فهما يسوطانه، فخرجت أنا وأبوه فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه منتقعا لونه فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني؟ فقال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال نعم. فأقبل يبتدراني فأضجعاني فشقا بطني فالتمسا فيه شيئا فأخذاه وطرحاه ولا أدري ما هو. نعم. يقول الشيخ محمد عفيف بن عفيف الباجوري المعروف بالخضري حادثة شق الصدر تكيو لك فصلي وكفوة tukio la kufasuliwa kifua. Mwaki linatajwa jambo kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipasuliwa kifua chake. Tukio hili likoje? Anasema wa hasala lahu, na ilimpatikania yeye, wa huwa bainahum, na hali ya kuwa yeye yuko kati yao. Wa hasala lahu wa huwa bainahum hadithatun muhimma, na ilimpatikania yeye na hali ya kuwa yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko kati yao, lipatikania yeye tukio muhimu, yani tukio kubwa kabisa. Wa hiya shaqqu sadri, nayo ni kupasuliwa kifua chake. Wa ikhraju hadhi shaytani minhu, na kutolewa fungu la shaytani kwake. Ile fungu la shaytani kila mwanadamu anakuwa nalo, yeye anasema ametolewa nyongo, ndio maana alikuwa Mtume sasema ghadhibiki hana kadha, lakini ile hadhi ya shaytani ikatolewa katika moyo wake, nafasi yake na fungu lake. Fa ahdatha dhalika inda Halima khawfan faraddathu ila ummihi, likazusha hilo. Fa ahdatha dhalika, likazusha hilo inda Halima, kwa Halima as-Saadiyya, khawfan, likazusha hofu, akawa amepatwa na hofu sana yule mwanamke. Faraddathu ila ummi, akamrudisha kwa mama yake. Wa hadathatha, na akamsimulia mama yake. Qailatan, hali ya kuwa ni mwenye kusema, bainama huwa wa ikhwatuhu fi bahmin lana, wakati alipokuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallama pamoja na ndugu zake, pamoja na watoto wenzake, au pamoja na wenzake, fi bahmin lana, katika watoto wa mbuzi wetu. Bahmi ni watoto wa mbuzi, as-saghiru min ad-da'n, litwa bahmi. Walikuwa wako hapo, khalfa buyutina, nyuma nyumba yetu. Idh ata akhuhu ya'du, ghafla alikuja ndugu yake anakimbia. Faqala li wa li abihi, akaniambia mimi na baba yake. Anaisimulia habari hizi ni Halima as-Saadiyya, anamsimulia mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akanambia mimi na baba yake, huyu mtoto sasa, mtoto wao anawasimulia, anamwambia Halima as-Saadiyya na anamwambia Abu Kabsha. Dhaka akhi al-Qurashi qad akhadhahu rajulan, yule ndugu yangu Quraysh, kwa sababu wao si Quraysh, kabila Bani Bakr, Bani Sa'd bin Bakr. Kwa hiyo yule ndugu yangu Quraishi, akhadhahu rajulan, wamemchukua watu wawili, wamemchukua yeye watu wawili. Alayhima thiyabun bidhun, ziko juu yao nguo nyeupe, walikuwa wamevaa nguo nyeupe hawa watu. Faadhja'ahu, wakamlaza. Fashaqqa batna, wakalipasua tumbo lake. Fahuma yasultani, na wao wanamtisha kwa kiboko. Fakharajtu ana wa abuhu, nikatoka mimi na baba yake. Nahwa, hukwenda upande wake. Fawajadnahu muntaqa'an launu, tukamkuta hali ya kuwa ni yenye kubadilika rangi yake. Faltazamtuhu, nikalazimiana naye. Waltazamahu abuhu, na akalazimiana yeye baba yake. Fakulna lahu, tukamuuliza yeye, ma laka ya bunayya, una nini yewe mtoto wetu? Faqala ja'ani rajulani alayhima thiyabun bidh, akasema walikuja watu wawili ziko juu yao nguo nyeupe. faqala ahaduhuma li sahibihi, anasema maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema mmoja wao kumwambia mwenzake, ahuwa huu ndiye huyu au ndiye huyo, ndio huyu mtu mwenyewe. Qala na'am, ndio mwenzake akamwambia ndio. Faakbala yabitajirani, wakaja hali ya kuwa wananifuata kwa haraka. Faadjaani, wakanilaza. Fashaqqa batni, wakanipasua tumbo langu. Faltamasa fihi shay'a, wakatafuta ndani yake kitu. Faakhadhahu, wakakichukua. Watarahahu, na wakakitupa. Wala adri mahu, na wala sijui kitu gani hicho. Wala adri, na wala sijui mahu ni kitu gani hicho. Hadithi hii ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi Anas bin Malik. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala asema ba'd al-ulama yunkiru hadha ash-shaq, baadhi wa wanachuoni wanapinga huku kupasuliwa. Wa yaqulu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inma shaqqa sadruhu laylat al-isra'i, wanasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kilipasuliwa kifua chake usiku wa Isra. Wa amma hadhihi al-qissa falam tathbut, ama qissa hiki akikuthubutu. Wa hadha huwa al-aqrab annaha la tathbut, na hili ndio liko karibu zaidi kwamba halikuthibiti. Wal qissa tu akhrajaha bi qawliha Ahmad fi musnadih wa Darimi fi sunanih wal Hakim fi mustadrake min hadith Utbah ibn Abd ibn Abd al-Sulami wa hasanaha al-Albani fi silsilati sahiha. Kwa hiyo kuna baadhi wanachuoni wanapiga ngiwa, wanathibitisha, wanasema hili limetokea mara mbili wakati wa watoto wake, kwa sababu hadithu ni hasan, na katika wakati wa Isra, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ata usiku ambao atasafirishwa kupelekwa Baitul Maqdis, kutoka Baitul Maqdis mpaka mbinguni. Ili jambo lilifanyika katika Hijri pale kwenye Kaaba, lilifanywa na malaika. Kwa hiyo hakuna vibaya kutakarari jambo maadamu kama riwaya zimethibiti, na Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ameithibitisha hii riwaya ya tukio la kwanza, na hili linakaa ni tukio la pili ambayo hadithi hii imepokewa na Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Naam, iqra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yaqulu al-muallif rahimahullah ta'ala wafatu aminati wa kafalatu Abdul Muttalib wa wafatu wa kafalatu Abi Talib ثم إن أمه أخذته منها وتوجهت به إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بني علي بن النجار، وبينما هي عائدة أدركتها منيتها في الطريق فماتت بالأبواء، فحضنته أم أيمن، وكفله جده عبد المطلب، ورق له رقة لم توعد له في ولده لما كان يظهر عليه مما يدل على أن له شأنا عظيما في المستقبل، وكان يكرمه غاية الإكرام، ولكن لم يلبث عبد المطلب أن توفي بعد 8 سنوات من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكفله شقيق أبيه أبو طالب، فكان له رحيما وعليه غيورا، وكان أبو طالب مقلا من المال فبارك الله له في قليله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة كفالة عمه مثال، وكانت الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة كفالة عمه مثال القناعة والبعد عن السفاسف التي يشتغل بها الأطفال عادة، كما روت ذلك أم أيمن حاضنته. فكان إذا أقبل وقت الأكل جاء الأولاد يختطفون وهو قانع بما سييسره الله له. يقول الشيخ العلامة محمد عفيف بن عفيف الباجوري المعروف بالخضري وفاة آمنة كف آمنة وكفالة عبد المطلب نكملي عبد المطلب يعني عبد المطلب من بابو ياكي متومي صلى الله عليه وسلم كفريكي مما ياكي كيش ساسا قولي ليوانا بابو ياكي wa wafatuhu na kufariki kwake babu yake mzee Abdul Muttalib, wa kafalatu Abi Talib na kulelewa na Abu Talib ambaye ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba mmoja mama mmoja na baba yake. Anasema thumma inna ummahu akhadhathu minha, kisha mama yake alimchukua yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Halima As-Saadiyya, watawajjahat bihi ila al-Madina, na akaelekea naye kwenda Madina, liziyarati akhwali abihi bani Adi ibn an-Najjar, kwa ajili ya kuwazuru, kwa ajili ya kuwatembelea wajomba wa baba yake. Akhwali, ziyarati akhwali abihi, kwa ajili ya kuwatembelea wajomba wa baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallama, ambao ni bani Adi ibn an-Najjar. Wa bainama hiya aidatun, na wakati alipokuwa yeye Amina ni mwenye kurudi, anarudi zake Makka sasa, adrakatha maniyatuha fi at-tariq, yalimdiriki mauti yake kifo chake njiani, bil abwa, katika sehemu ya Abwa ambayo ni kitongoji ukijiji kiko baina ya Makka na Madina, kiko karibu zaidi na Madina. Fahadhanathu ummu Aymana, akamlea Mtume sallallahu alayhi wasallam Ummu Ayman, akawa ndo amemchukua Mtume sallallahu alayhi wasallam anamlea. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib, na akamlea yeye babu yake Abdul Muttalib, kama yuko chini ya mwanamke, lakini Abdul Muttalib ndiye anemtoa matumizi na kila kitu. Wa raqqa lahu riqqatan, na akamfanyia upole yeye, kumfanyia upole ambako lam tu'had lahu fi waladihi, haukuzoeleka kwake kwa watoto wake, kama alikuwa ni mkali kwa watoto wake, lakini alikuwa mpole kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akimpenda sana mjukuu wake. Lima kana yadhharu alayhi, kwa vile ilivyokuwa ikidhihiri juu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimma, katika yale mambo ambayo yadullu ala anna lahu sha'na, mambo ambayo yanafahamisha kwamba atakuwa na yeye jambo kubwa, sha'nan adhima, jambo kubwa, kwamba ana yeye jambo kubwa. Kila kimtazama na mtoto si wa kawaida, huyu mtoto ana jambo kubwa sana, basi akawa anamtazama kwa jicho maalum. Mimma yadullu ala anna lahu sha'nan adhiman fil mustaqbal, katika jambo, katika lile ambalo linafahamisha ndio kwamba ana yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo kubwa katika wakati wa mbele. Wa kana yukrimuhu ghayat al-ikrami, na alikuwa akimkirimu upeo wa mwisho wa kumkirimu, na kimtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walakin lam yalbath Abdul Muttalib an tuwfi ba'da 8 sanawat, lakini hakudumu Abdul Muttalib kwa kufa baada ya miaka 8 min umri ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, katika umri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya ndio maana na ndio ukamilifu wa kauli yake Taala aliposema pale, alam yajidka yatiman faawa, hivi hakukukuta wewe ni yatima akakuhifadhi? Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah Taala, abuhu mata wa huwa hamlu, wa ummuhu matat wa huwa saghir, wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib wa huwa sayyidun min sadat Quraysh, ومع هذا قد عطفه الله عليه فكان يكرمه ويجله اكثر من ولده. انا اسمع بابا yake amekufa na hali ya kuwa yeye bado yuko tumboni ni mimba, na mama yake amefariki ya hali ya kuwa yeye ni mdogo, na babu yake amemlea Abdul Muttalib, na Abdul Muttalib alikuwa ndio sayyidu Makuraish, ndiye bwana, ndio chifu wao. Hakuna jambo linaweza kupita kwa Makuraish ila lipite kwa Abdul Muttalib. Na pamoja na haya akawa amemhurumia sana, akawa anamtukuza, anamkirimu na anamtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ndio huyo naye amefariki Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na miaka 8 tu. Fakafalahu shaqiqu abihi Abu Talib, akamlea yeye ndugu baba mmoja mama mmoja wa baba yake ambaye ni Abu Talib. Fakana lahu rahiman, alikuwa kwake yeye ni mwenye huruma. Wa alayhi ghayuran, na juu yake ni mwenye wivu, kwa kimpenda sana mtoto ndugu yake. Wa kana Abu Talib muqillan min almal, na alikuwa Abu Talib ni mchache wa mali, hakuwa na kipato, alikuwa na watoto wengi. Fabarakallahu lahu fi qalili, akambariki yeye Allah katika kile kichache chake. Wa kana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammi, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika muda wa kulelewa na ammi yake. Mithala al-qanaa, ni mfano wa kukinai. Wakati akilelewa na ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu wa kupigiwa mfano kwa kukinai. Walbuda an as-safasifi allati, na kuwa mbali na mambo duni. As-safasif ni yale mambo duni, eh? Na kuwa mbali na mambo duni ambayo yashtaghilu biha al-atfalu adatan, wanashughulika nayo watoto kikawaida. Kuna mambo ambayo watoto hushirika nao kikawaida, mambo kipuzi puzi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mbali nayo mambo hayo, hakuingia katika mambo hayo, michezo ya kijinga jinga kipuuzi kitototo. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yuko kama mtu mzima, ili jambo la kipuuzi aliache. Kama rawat dhalika ummu aymana hadinatuhu, kama alivyolipokea hilo ummu ayman mlezi wake. Fakana idha aqbala waqtu al-akli, hapo ndo utajua watoto kwamba huyu katulia au hajatulia. Sasa unapokuja wakati wa kula, huyu ana kanaa, huyu ana adabu au hana. Sasa anasema wakana, fakana idha aqbala waqtu al-akli, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam unapokuja wakati wa kula, jaa al-auladu yakhtatifun, wanakuja watoto wana kibokora chakula, wananyang'anyia pale. Huyu mara kachukua nyama, yule kashakunywa mchuzi, yule vurugu pale, chakula umekimwaga. Wa huwa qani'un, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kukinai. Bima, kwa kile ambacho sayuyassiruhu Allahu lahu, atamfanyia wepesi yeye Allah. Wanyang'anyia na watazama tu, kama akapata tonge moja atachukua. Falyuadhin almuadhin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam, iqra as-safar ila ash-sham. Bismillahir rahmanir rahim. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: السفر إلى الشام. ولما بلغت سنه صلى الله عليه الصلاة والسلام 12 سنة، أراد عمه وكفيله السفر بتجارة إلى الشام، فاستعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فراقه فرق له وأخذه معه، وهذه هي الرحلة الأولى، ولم يمكثوا فيها إلا قليلا، وقد أشرف على رجال القافلة وهم بقرب بصرى بحيرى الراهب، فأسلم فسألهم عما رآه في كتبهم المقدسة من فسألهم عما رآه في كتبهم المقدسة من بعثة نبي من العرب في هذا الزمن، فقالوا: إنه لم يظهر للآن. وهذه العبارة كثيرا ما كان يلهج بها أهل الكتاب من يهود ونصارى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم. السفر إلى الشام، kusafiri kwenda Sham. Walamma balaghat sinnuhu alayhi salatu wassalam 12 sana, wakati ulipofikia umri wake alayhi salatu wassalam miaka 12, arada ammuhu wa kafiluhu as-safara bitijaratin ila Sham, alitaka ammi yake na mlezi wake kusafiri kwa ajili ya biashara kwenda Sham. فاستعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فراقه، أكون كوكو ومتوم صلى الله عليه وسلم كفارقيانا ناي، كون عمي أنا وندوك أنا نياشني وتكواجي جمعي تيشي في بك يعني كوي. فاستعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فراقه، أكون كوكو ومتوم صلى الله عليه وسلم كفارقيانا ناي، فرق له أكمهرمية وأخذه معه لكم شكوة مجنيه. Wa hadhihi ya rihlatu al-ula, na hii ndiyo safari ya kwanza. Wa hadhihi hiya rihlatu al-ula, na hii ndiyo safari ya kwanza. Wa lam yamkuthu fiha illa qalila, na hawakukaa huko Shamu illa kidogo, hawakuchukua muda mrefu wakarejea Madina. Waqad ashrafa ala rijali alqafila, na walitokezea juu ya watu ule msafara. Wahum biqurbi Busra, wahum biqurbi Busra, na hali ya kuwa wao karibu na Busra. Busra ni jina la mji uko katika mikoa ya Damascus, Damascus si Basra. Basra iko Iraq na Busra iko Sham, ni karibu na Dimishq au Damascus. Kwa hiyo walipokuwa karibu na Busra, aliuona ule msafara Buhaira Arrahib, Buhaira mwana wa chuoni au mtawa anaitwa Buhaira, Buhaira Arrahib, Buhaira Arrahib. Sheikh rahimahullah ta'ala Sheikh bin Uthaymeen katika taalika aliyotaja ni kuhusiana na tukio hili. Je, Mtume sala salama alikwenda Shamu kwa umri huu? Anasema dhakara baadhi ya ulama anna hadhihi alqissata, anna hadhihi alqissata laysat bi sahiha. Wanataja baadhi ya wanachuoni, yani wa tarikh na wanachuoni wa hadithi, kwamba kisa hiki si sahihi. Walihadha nahtaju ila tahririha, na kwa sababu hii basi tunahitajia kukihariri kisa hiki. Mambo ya habari yote aina yake ni moja. Habari imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kwamba amesema au amefanya au ameonekana amefanya, au zinazoishi zinazohusu maisha yake katika utoto na utu uzima, maghazi na saraya na kila kitu alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtindo wa kuthibitishwa kwake ni mmoja tu, si kwa sababu tu kama habari yazungumzia tukio fulani basi hiyo imesameka. La, habari zinazohusu sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam zinachukuliwa kama vile habari za hadithi, zitathibitishwa kwa mujibu wa kanuni za kihadithi. Ikithibiti fabiha wa neema, ikithibiti halas ni mlango wa habari tutaachwa kama ulivyo. Haya, kisha nasema thumma qala al-shaykh ba'da bahthi عرض عليه في هذه القصة. إذا الشيخ حفظه رحمه الله تعالى قال سيما بعد يوتفيتي ولم تكزي عيك القصة هيك أنا سيما الآن العلماء مختلفون فيها من جهة نكارتها وغرابتها وعلل أخرى. ونواتواني إفساسا وني مختلفيانا كوشي قصة هيك ووباندي وقوة ونكارا واكا كمباني منكارا أو باندي وغرابة kwamba ni ghariba, au na upande wa illa nyinginezo ambazo dhakaruha wamezitaja. Kisha asema fa in kanat haqqa, kikiwa kisa hiki ni haki, fala gharaba, hakuna ugeni hapo ndani. Wa in lam natayaqqan annaha thabita, na ikiwa ijapo na ikiwa hatukuyaqini kwamba kisa hicho ni chenye kudhibiti, falaysa min lawazim alaqida an na'taqidaha, si katika venye kulazimu katika itikadi kwamba lazima tuitakidi hivi, si katika mambo ya itikadi. Wa Sheikh rahimahullah ta'ala hakubainikiwa moja kwa moja kwamba kisa hiki ni vipi, lakini wapo katika wanaojua wanasema habari hii haikuthibiti. Nadhani hata Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala ametaja katika as-siratu as-sahiha au siratu an-nabawiyyah as-sahiha alipokuwa kifanya tahqiq ya kitabu cha al-Imam Ibn Kathir, hakumaliza lakini katika sehemu hii pia amepita hivi, na unasema kama habari hii kuthibiti. Nani kuna asira tahqiq ya Sheikh al-Albani kuna hapo? Tayyib, fasalahum amma raahu fi kutubihim al-muqaddasa, akawauliza wao yule Buhaira au Bahira, kwani imeshakiliwa kabisa Buhaira, sio Bahira Arrahib. Akawauliza wao kina Abu Talib, au wao wakamuuliza, au afasalahum amma raahu fi kutubihim almuqaddasa, akawauliza wao kuhusu kile alichokiona yeye katika vitabu vyao vitakatifu, min bi'thati nabiyyin min alarabi, kuhusu kupelekwa ukutumilizwa mtume katika Waarabu, fi hadha zamani, katika zama hizi, Fakalu, yule rahibu aliwauliza kina Abu Talib, je, nabii tayari kashana dhihiri huko? Kwa sababu kwenye vitabu vyao imeandikwa kwamba nabii atadhihiri huko kwao. Sasa wanawauliza, tayari huyu mtume ashaingia, ashadhihiri? Fakalu, wakasema, innahu lam yadhhar lil an, kwamba yeye hajadhihiri mpaka hivi sasa. Wa hadhihi al-ibaratu, na msemo huu, wa hadhihi al-ibara, na msemo huu, kathiran ma kana yalhaj biha ahlul kitab, ni mara nyingi sana walikuwa wanazungumza ahlul kitabi, min yahudin wa nasara, ambao ni mayahudi na manasara, qabla ba'thati ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, kabla ya kutumizwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mara nyingi ilikuwa karidhi maneno haya, kuna nabii atatumilizwa mwisho kutoka kwa Waarabu, kuna nabii atakuja kutoka kwa Waarabu, atakuja mtume wa mwisho. Hata walikuwa wakionewa na baadhi ya mataifa mengine, wanasema sisi tutafanya subra, Allah subhanahu wa ta'ala atatuletea nabii wa mwisho, sisi tutamuamini, tutasimama pamoja na yeye kupigana vita dhidi yenu na tutawashinda. Wakanu min qabli yastaftihuna ala alladhina kafaru, walikuwa kabla ya hapo walikuwa wakiomba nusra dhidi ya wale ambao wamekufuru, eh, ya Rabbi tupe ushindi sisi kwa kutuletea nabii wa mwisho. Sikutawasali kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa dhati yake, tuletee nabii wa mwisho, tupe ushindi kwa kuja mtume wa mwisho. Walikuwa wakifanya hivi, lakini falamma jaahum ma arafu kafaru bi, kama anavyosema falamma jaahum, wakati kilipowajia wao, ma arafu, kile walichokijua, walikuwa wajua, kafaru bihi, walikufuru. Falamma jaahum ma arafu, wakati kilipowajia wao, kile walichokijua, kafaru bihi, walikufuru. Falaanatullahi ala alkafirin, basi laana ya Allah iwashukie makafiri. Tayeb, tuendelee. Sio harbu alfujjar au yatosha? Nasoma sihaba tosha, insha Allah darasa litakayokuja tutaanza harbu alfujjar, na kuna hilfu alfudhul. Hilfu alfudhul na mingineyo ambayo inafuatia baada ya hapo. Kitu cha msingi ni kudhibiti haya tunayosoma. Sabia hadhihi layla min jumada al-ula sanata 41 ba'd al-alf min al-hijra al-muwafiq bil-thani yanayr 2020 al-milad. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma.